Welkom iedereen bij IT-bende 135 van 30 december 2011. In de box hangen Bart van Klaveren, Peter van Klaveren als gast. Mijn naam is Martin Broersen. Luc is er per se nog aan het aanzetten. En daar heb ik even nog niet meer kunnen opsporen. Dat was ik wel aan het doen, maar dat heb ik niet voor elkaar gekregen. Peter, stel je even voor. Broer van Bart. Goedemorgen. Klinkt ja, broer van Bart, dat is eigenlijk, dan heb je het wel een beetje gezegd, of niet? Dat was het. Nee, ik ben inderdaad broer van Bart. Hij vroeg mij gisteravond, wil jij niet wat vertellen over het bedrijf waar je werkt, wat je daar doet, wat jullie zo al doen? En ik denk, nou, lijkt me interessant om daar eens wat over te vertellen. Oké. Dus ik ben daar senior developer. En, waar precies? Sorry? Bij welk bedrijf bedoel je? Het bedrijf heet Ritense, R-I-T-E-N-S-E. Dat is een volstrekt niet bestaand iets, maar dat vonden we gewoon wel aardig destijds om dat zo te noemen. Mm-hmm. En het is een internetontwikkelclub, vooral een technologieclub, die zich vooral bezighoudt met de ontwikkeling in Cold Fusion. Oké. En wat dat Cold Fusion is helemaal niet op mijn radar. Oké. Is dat niet te beperkt? Of omdat je, als je heel veel in Cold Fusion doet, kan je gewoon makkelijk uitwijken naar andere platformen of andere browsers of andere ideeën? In mijn idee zit je dan in een framework, zal ik maar zeggen. Dat is niet helemaal waar. Het is wel zo dat Cold Fusion heeft een application server, zoals dat heet. Mm-hmm. Maar het is uiteindelijk allemaal Java waar het om gaat. Het is een soort wrapper around Java. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen nu boos worden. Maar en uiteindelijk heb je dus gewoon alles ter beschikking wat ook draait op het Java-platform. Dus je kan ook componenten maken in Java en die dan dus gebruiken in Cold Fusion. Het heeft iets weg, maar daar worden ook heel veel mensen boos hoor, van PHP. Mm-hmm. Maar PHP, ja, dat stelt eigenlijk helemaal niets voor bij Cold Fusion. Weer een hoop mensen boos. Maar het is, in die zin lijkt het erop dat het een beetje tag-oriented is. Het is dus geen procedurele taal. Het kent wel functies, maar het is in principe schrijf je alles met van die gebroken haar. Wou je zeggen dat Cold Fusion een taal is, die dus die lips van Java gebruikt? Of is het een framework wat eigenlijk helemaal geen taal is? Het is een. Overigens, sorry dat ik even inbreek. Ja. Luc toevoegen. Ja, okay, ja, ga door. Renno is er ook, zeg ik. Ik ben er. Super. Goedemorgen. We zijn al gestart. In de box hangt ook Peter van Klaveren, de broer van Bart. En hij praat op dit moment over Cold Fusion. En ik ga nu Brenno aan de... Ik ga alles door de war doen, want het is een bende. Dus ik ga ook Brenno aan de podcast Peter, toevoegen. Peter, rustig verder met je verhaal. Ja. Cold Fusion maakt gebruik van CFML. Dat betekent ongetwijfeld Cold Fusion Markup Language. Maar dat weet ik niet zeker. Die term wordt eigenlijk nooit gebruikt. En uiteindelijk is het een engine, zeg maar, die scripts interpreteert. Je moet je voorstellen dat als je een request maakt naar een webserver, dan ziet die server, het eindigt op CFM, want dat zijn de extensies die gebruikt worden, CFM en CFC. En die routeert die request dan door naar de Cold Fusion renderen, of zeg, hoe je het noemen wil. In ieder geval de server die dat dan interpreteert en dan dus de respons. En wie maakt Cold Fusion? Adobe. Het is van Adobe, inderdaad. Het is oorspronkelijk ontwikkeld door Allaire, volgens mij. En uiteindelijk heeft Adobe dat overgenomen. En daar kunnen we op zich een uur aan besteden. Dat zullen we nu niet doen. Er zijn veel discussies over. Sommige mensen zeggen het is op sterven na dood. Andere mensen zeggen van het is niet een verbetering geweest toen het door Adobe werd overgenomen. Nou, forget about die story, zou ik zeggen. Het is in ieder geval een heel makkelijke scripttaal die het mogelijk maakt om heel snel te ontwikkelen. Een soort Ja, wat vroeger ook veel gebruikt werd, de term Rapid Application Development. Nou goed, dat is ook weer een beladen term, maar in ieder geval, je kan heel snel dingen doen. Als je in andere talen iets in een database wil doen, dan moet je eerst een data source, een connectie maken en allemaal ingewikkelde dingen. En je kan hier gewoon zeggen CF query en dan gooi je er een SQL statement in en dan krijg je een record set terug. Dat is heel makkelijk. Okay. Klinkt allemaal heel leuk. Wat maak je ermee? Ja, dat is een goede vraag. Veel uiteenlopende dingen. Ik heb zelf een heel content management systeem gebouwd en een customer relation management system. Een beetje uit de tijd dat nog wel bijzonder was. Tegenwoordig heb je allemaal open source dingen en iedereen kan dat een beetje op een zondagmiddag in elkaar timmeren, maar dat was destijds. Ja, ontstaan omdat er gewoon nog niet zo heel veel goede content management systemen waren. En toen zijn we dat zelf gaan ontwikkelen. Ik heb het dan over rond het millennium, rond 2000. Mm-hmm. Toen heb ik dat gedaan. Leuk. Dat gebruiken we eigenlijk nog steeds. Ja. Je toetsenbord is te hard. Ja. Oké, mijn toetsenbord is te hard. Sorry. Even muten. Ja. En wat doen wij daarmee? Wij werken voor grote klanten. Mm-hmm. De grootste klant waar ik mijzelf heel veel mee bezig hou is Elsevier, dus de uitgever. Okay. Daar doen we heel veel voor. En verder veel voor hoofdbedrijfschappen, die ze overigens willen gaan afschaffen komend jaar. En uiteenlopende dingen. McDonald's hebben we onlangs wat voor gedaan. We hadden het, voordat de uitzending, de opname begon, hadden we het over iPads. Dat is erg een opkomst. Maar iPads, daar hebben we het probleem dat we natuurlijk wel online moeten zijn. Want je kan niet een Cold Fusion app maken, of wel? Dat klopt. Daar hebben we het over HTML5. Hè? En dat kan dus wel degelijk. Maar je moet inderdaad dan online zijn. HTML5 heeft heel veel caching en offline functies in zich. Dus het is niet helemaal waar. Je kan daar meer mee. Dat is niet helemaal mijn specialiteit, dus daar kan ik niet heel erg in uitweiden. Maar we hebben bijvoorbeeld voor Elsevier een soort van reader-app gemaakt, waarmee je dan, dus die mensen die schrijven voor die uitgever, bepaalde artikelen kunnen lezen op hun iPad. Als ze in de trein zitten of onderweg. Mm-hmm. Maar inderdaad, wel een internetverbinding hebben. Ja. Oké. Okay. Nou, klinkt interessant. Leuk. Nou, dat is ook heel interessant. Had jij wat te vragen over dit soort ontwikkeling qua Adobe Cold Fusion? Helemaal niet. Helemaal niet. Okay. Ik hoor weinig affiniteit daarmee. Ja, nee, ik heb er niet van. Ontwikkeling zit op sommige, het zit wel op niet ieders gebied natuurlijk. Ja, wat zullen we zeggen? De applicatie zoals die is, draait dus als je dat dus maakt voor iemand, zoals McDonald's zou ik maar zeggen, dan moeten ze ergens opeens een aparte Cold Fusion server hosten voor het deel wat jullie ontwikkelen. Ja, nou dat is dus inderdaad zo dat omdat wij dit doen, hebben we ook een eigen hostingpark. Mm-hmm. Ergens op Schiphol staat dat, een zwaar bewaakte bunker. En daar staan een paar machines te zoomen. Een hoop gevirtualiseerde machines. En daar draaien we dus machines voor speciale klanten. Mm-hmm. En ook wel machines waar heel veel klanten bij elkaar op zitten. Zei Martin dat die Cold Fusion helemaal niet op zijn radar heeft. Ik ben ook niet zo heel erg thuis in de webontwikkeling. Is Cold Fusion dan een beetje een niche-markt? Wordt dat weinig gebruikt? Ja. Ja. Waar werken de meeste mensen mee? PHP is nog steeds in trek. Waarom hebben jullie dan, volgende vraag, toch gekozen om met Cold Fusion aan de gang te gaan? Nou, ja, Adobe, dat is toch ook ondertussen niet meer de beste partij in de wereld? Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Er zijn overigens ook andere implementaties van. Hè, dus van dat CFML, dat scripttaal wat ik net noemde. Mm-hmm. Dus er zijn wat clone servers, om het maar zo te zeggen. Dus als Adobe zou uitvallen, dan is het nog niet meteen Cold Fusion dood. Waarom hebben wij dat destijds gedaan? Nou ja, omdat we... Dat is eigenlijk meer gegroeid, dat is ontstaan. En veel klanten die zijn ook niet geïnteresseerd in de techniek die je gebruikt. Die willen gewoon een oplossing hebben. En, ja, precies. Dat kan ik me goed voorstellen. Die willen iets wat werkt en dat maakt verder niet uit hoe of wat. Er zijn sommige klanten die zeggen, het maakt niet uit hoe je het doet als het maar Java is. Nou prima, wij kunnen gewoon een package maken. Ik weet niet precies hoe dat zit, want daarvoor zit ik niet genoeg erin. Maar die kunnen we gewoon deployen in elk Java-platform. Dus je kan een soort compile doen en dan krijg je Java bytecode, of weet ik veel. Ja, ik stel mij zo voor dat je dan een bunch van classes krijgt en die zet je dan op die machine die zij zelf hosten, die zij zelf, waar ze alle ins en outs van weten, en dan draait dat daar gewoon op. Dus het is, in die zin is het gewoon uiteindelijk Java. Het is dus niet zo heel bijzonder. Het ziet er wat mysterieus uit misschien, als je het praat over Cold Fusion, maar het is uiteindelijk gewoon een Java. Ja, en die alternatieven, zijn het open source alternatief of commerciële alternatieven ook? Ik heb me daar niet zo in verdiept. Ik weet dat het bestaat. Maar ik zit meer aan de... Ik sta iets daar verder vanaf, zeg maar. Ik ben wel senior developer, maar uiteindelijk ben ik gewoon projectleider. En laat andere mensen het werk doen. En ik zit weer dichter bij de klant, zeg maar, dan bij de echte webserver. Want hoe dat ding precies ingesteld moet worden en wat je er allemaal voor moet doen om dat aan de praat te krijgen. En dus die hele echte techniek, daar zit ik net even te ver vanaf. Oké. Duidelijk. Maar je kan er veel meer mee dan je misschien denkt. Betalingskoppelingen, alles. Dus we hebben nu in de podcast gehaald daar punt. Voor jouw informatie, Peter. We hebben Peter van Klaveren, de broer van Bart, daar. Ja, ik had het gezien. Het gaat over Cold Fusion. We krijgen langzaamaan een indruk van wat het is. Wordt het door Adobe zelf nog in ontwikkeld? Omdat het zit zo ver van me weg. Ik zie het nooit eigenlijk echt vaak voorbij komen. Dat ik me afvraag, jij zegt, maar we hebben er in het verleden voor gekozen. En ik snap dat je vasthoudt aan een platform als je daar veel expertise in hebt en razendsnel in kan ontwikkelen. Dat is sowieso een goed plan. Java is natuurlijk sowieso niet uit. Je gaat alleen maar verder. Dus dat is op zich een goede keuze. Maar doet Adobe zelf ook nog veel aan Cold Fusion? Ook richting de pads waar we het net over hadden bijvoorbeeld? Ja, daar wordt wel wat ontwikkeld, maar op een gegeven moment is het klaar. Hè? Het is de application server zelf is op een gegeven moment ook uitontwikkeld. Zoals een taal, en C#, wordt daar nog aan ontwikkeld? Ik weet het niet. Op een gegeven moment is het er. En dan er wordt in die zin ontwikkeld dat het bijvoorbeeld schaalbaar is. Je kan verschillende servers met elkaar laten praten. Multi-instance, daar is het met name heel erg mee bezig op dit moment. Maar de taal zelf, dat is klaar. En daar valt verder ook niet zoveel aan te ontwikkelen. Het is ook wat mij betreft ook niet een doel op zich. Ik vind het ook niet zo gek dat je daar niet zoveel over hoort. Ik bedoel, het is een middel om iets te doen en niet zozeer een doel als zodanig om aan de grote klok te hangen. In principe hoeft een klant dat ook wat mij betreft helemaal niet te weten. Programmeertalen zijn eigenlijk een soort verborgen ding of zo. Dat zeg je eigenlijk. Voor veel klanten wel. Ja, ik zeg niet dat het zo is, maar veel klanten die willen gewoon een webapplicatie. Ik heb het niet over websites. Ik wil daar wel een onderscheid in maken. Wij maken echt applicaties. En die willen gewoon die oplossing hebben. En hoe die techniek precies erachter zit, is voor veel klanten, voor ons klanten in ieder geval, eigenlijk van ondergeschikt belang. Ja, ik vergelijk het een beetje met autorijden. Die auto die moet rijden. En wat voor motor daar precies in zit en hoe of wat, dat is allemaal niet zo spannend. Als ik maar van A naar B kan. Vorige week zei ik iets over VoIP en over hoe dat geprobeerd wordt aan de man te brengen. En dat eindgebruikers moeten beslissen of ze wel of niet VoIP willen. En toen zei ik van als het werkelijk zo goed was, waarom zou bijvoorbeeld KPN dan niet gewoon allang de hele achterkant hebben gevoipt en dan tegen de klant zeggen, kijk klant, we hebben iets gedaan waardoor het goedkoper wordt en beter. Mm-hmm. En eigenlijk is dit met die programmeertalen, het zegt natuurlijk iets over de... Kan de kwaliteit, kan je iets aan je nog aan het volume doen daar? Heel even interrumperen. Ben ik te zacht? Of? Ja, het valt af en toe weg of zo. Gaat het zo beter? Ja. Oké. Okay. Ja, het zegt natuurlijk iets over de manier waarop eindgebruikers of klanten je product of je dienst beleven, hè? Mm-hmm. Peter zegt al, de klanten weten niet eens dat het een Cold Fusion is, dus die interesseert het al niet. Precies, nee. Het is natuurlijk mooi als je alleen over functionaliteit kan praten. En als alles wat je afspreekt gewoon, als de taal of het platform eigenlijk gewoon een non-issue is, ja. Aan de andere kant, je kan natuurlijk iets in Fortran schrijven en zeggen dat is een geweldig platform, het wordt niet meer aangepast en het is geweldig. Maar dan heb je nu... Het heeft zich bewezen, Martin. Ja. Proven technology. Heb je ondertussen natuurlijk alleen maar ontwikkelaars met hele lange baarden tot je beschikking. Is bij Cold Fusion nieuwe aanwas? Als ik net van school kom, dan kan ik bij jullie aan de slag, Peter? Ja, in principe wel. Ik bedoel, we hebben veel mensen die instromen die helemaal geen Cold Fusion ervaring hebben. Mm-hmm. Maar ik vind het veel belangrijker, ik neem die mensen zelf aan, dus ik ben daar wel bij betrokken, dat die mensen concepten snappen. Hoe zit het in elkaar? Hoe pak je dingen aan? En de taal is daarbij eigenlijk van minder belang. Die feeling, die krijg je vanzelf wel. Mm-hmm. Maar je moet wel een bepaalde manier van denken hebben. Je moet in objecten kunnen denken. De concepten zijn gewoon steeds hetzelfde. Ik merk het heel goed of een schoolverlater binnenkomt. Of iemand die al heel lang programmeert. En allebei weten ze niks van Cold Fusion. En dan toch merk je verschil bij die mensen. Dus dat vind ik veel belangrijker. Cold Fusion dat leer je wel. Martins punt is natuurlijk wel een belangrijk punt inderdaad. Als er nog actief aan ontwikkeld wordt. C-sharp, daar zijn de scherpe randjes wel vanaf, zou ik maar zeggen. Dan, ja. Als er actief aan wordt doorontwikkeld, ja, dan is het wel iets waar je nog wat mee kan. Ja. Anders is het natuurlijk gewoon zonde. Ook al kan het op zich functioneel wel datgene bieden wat je zoekt als klant. Dan loop je toch vroeg of laat tegen beperkingen aan. Dat het niet met dit kan praten of dat het die ontwikkeling mist of zo. Nou, die move naar Java is wel een belangrijke geweest. Dat is niet altijd zo geweest. Dus dat is pas 4 of 5 jaar is dat het geval. Dat ze het helemaal omgeschreven hebben naar Java platform. En daarmee heb je die beperking eigenlijk een beetje op. Mm-hmm. Ja. Ik denk niet. Ja, het blijft natuurlijk altijd een risico bestaan dat het niet meer verkocht gaat worden en dat je dus geen nieuwe ontwikkelingen meer kan doen. Maar daarmee, nee, ik denk niet dat er op een gegeven moment beperkingen zijn vanwege dus die connectivity, dus die mogelijkheid om te interfacen zeg maar met andere platforms. Ik denk daar zie ik zelf geen risico. En het risico van Adobe zelf, zal ik maar zeggen. Adobe is natuurlijk altijd al bezig met veel te veel te rekenen voor alles. En betekent waarschijnlijk dat als jullie zo'n Cold Fusion applicatie in de markt zetten, dat de prijs ook stevig is. Dat is inderdaad het geval. En dat is ook vrij actueel, want wij zijn inderdaad op dit moment aan het onderzoeken. Ik zei het al, je kan zo'n applicatie, die kan je exporteren in een soort package. En dan kan je die gewoon op elk Java-platform draaien. Mm-hmm. Wat dat betreft ben je dus niet gebonden aan Cold Fusion in die zin. Dus je kan gewoon in elk Java-platform daarvoor in de plaats gebruiken. Het is natuurlijk wat lastiger, want je kan niet even een heel simpel aanpassingje maken en die file dan even overzetten. Je moet echt dan weer een nieuw package maken. Die moet je dan deployen. En dan. Oké, maar goed. Kennende, als jullie dat allemaal hebben uitgevonden, dan gaan ze de ontwikkeldingen 8 keer zo duur maken natuurlijk. Het blijft een dure keus op zich, Adobe. Ja, nou ja. Je hebt eigenlijk niet echt een ontwikkelomgeving in die zin. Je hebt, wij zeggen dat gaan we niet oplopen. Ik ben daar niet zo bang voor, eerlijk gezegd. Omdat ik vermoed ook dat als Adobe al stopt, dan zal ongetwijfeld iemand anders er meer mee doorgaan. Dat verwacht ik wel. Het zal niet zo gauw stoppen. Het is een niche-markt, maar er is een heel klein groepje enthousiaste mensen die dat zullen oppakken. Oké, duidelijk. Nou, ik weet niet of iemand anders nog vragen had over Cold Fusion, maar anders dacht ik, kunnen we misschien beter even naar het nieuws toepakken. Ja, nou, veel nieuws is er natuurlijk niet, hè? Deze week. Behalve dat de kerstverkopen in Engeland wat tegenvielen en dat er nu een enorme discounting verwacht wordt. Dat was eigenlijk het beeld van de laatste dagen. Na de kerst wordt er natuurlijk uitverkocht door iedereen. En in Engeland schijnt dat zwaarder te zijn of meer diepere discount dan daarvoor. Voor de rest eindeloos veel Android-telefoontjes die zijn geactiveerd. Een beetje de standaard PR-verhalen na de kerst, zou ik zeggen. Ja, een beetje veel. Android-telefoons zijn precies in 2 dagen. 3,7 miljoen las ik of zo. Ja. Nou, dat is toch nog best wel forse kerstverkopen, dacht ik dan, voor Android. Dat is best een boel. Ik had begrepen dat ze gemiddeld zo rond de 70.000 per week zaten. Mm-hmm. Ja, dus dit of is dit het 700.000? Nee, 700.000. 700.000, dus dat is al fors. Maar dit is wel heel snel in één weekend. Ja, oké, maar goed. Al die kerstcadeautjes zijn natuurlijk nu geactiveerd. Ik bedoel, eens een beetje te verwachten. Maar wat wel interessant is, vond ik, in het nieuws. Maar dat is dan misschien weer niet de bedoeling van de commercie. De Kindle Fire. Die is gehackt, zodat hij een pre-alpha Android 4.0 kan draaien. Als dat doorzet, dan... Ja, moest ik meteen aan Microsoft denken. Zo, is die Kindle Fire wel al krachtig genoeg om Android 4 te draaien? Ja, wel de pre-alpha. Ja, dan zit er nog niet alles in. Nee, geen idee. Maar het is in ieder geval interessant dat dus lukt. Dat je dus, je koopt binnenkort gewoon voor $200 een Kindle. En dan zet je er een package op van een van de hackergemeenschap. En dan heb je gewoon Android 4.0 erop draaien. Kan natuurlijk een trend worden. Op het moment wat we met Linux zien, dat er gewoon distro's komen. Voor hardware. Dat je dus, zou ik zeggen, open source, echt open source Android dingen gaat downloaden en op je devices gaat zetten. Ik kan me er wat bij voorstellen. Ik denk nog steeds dat de Ubuntu's of misschien ondertussen de Mint gasten hier in moeten stappen om gewoon een Mint voor dit soort Mint for Fire te maken. Zoiets. Nou, om een hele desktop Linux te gaan draaien op zo'n tablet. Kan dan, makkelijk, toch? Android is er ook een hele totaal operatie. Android is natuurlijk een stuk lichter. En voor zover ik het kan zien, geoptimaliseerd voor low power hardware. Mm-hmm. Energiezuinig en dat soort dingen. Dat zit allemaal volgens mij niet in een Linux desktop. Ja, maar uiteindelijk is natuurlijk Android ook een Linux versie die gewoon getuned is. Dus het kan toch gewoon een Mint voor tablets uitgebracht worden. Ik kan me er toch wel wat bij voorstellen. Oké. Wat dachten we van dat Facebook is suing Mark Zuckerberg? Ja, een mannetje die de naam Mark Zuckerberg heeft aangenomen. Hè? Ja. Het is een beetje complexer dan het lijkt. Ja, een beetje ruzies op dat niveau van welke legale middelen kan je gebruiken. En in Amerika kun je je naam dus wijzigen legaal. Nou, dat heeft iemand gedaan. Mm-hmm. Die zichzelf Mark Zuckerberg gaan noemen. Ja, en dan moet Facebook natuurlijk daar tegen gaan optreden. Ja. Waarom moet dat? Nee, niet tegen ze willen. Dus volgens mij daar geen aandacht aan besteden. Nee, maar goed, nee, ze willen zou best zijn. Maar goed, het heeft wel weer de pers gehaald nu. Deze man die wil graag natuurlijk zijn aanklacht onder de aandacht brengen. En dan, omdat hij het onzin vindt. En dit is natuurlijk een interessante stap. Om in ieder geval dat mensen erover na gaan denken over zijn case. Is dat precies, de bedoeling? Om missie geslaagd. Om Mark Zuckerberg te noemen. Binnenkort is dat. Ja. Gaan we die kant op dat bedrijven bepalen welke naam je wel en niet mag aannemen? Je kan natuurlijk in sommige landen je eigen nummerbord voor je auto kiezen. Maar goed. Ja, maar de juridisch gesproken is er sprake van opzet met de bedoeling schade toe brengen. Dus dat ligt even wat anders. Ja. Dat is zoals het bewezen wordt. Hè? Hoe had hij dat gedacht te doen dan? Het is aan de rechter om uit te maken wat hier de belangen van de verschillende personen zijn. Maar het belang van iemand om zijn naam te kunnen wijzigen, soms interessant kan zijn, moet worden afgewogen tegen het belang van meneer Mark Zuckerberg zelf en Facebook. En hier is duidelijk de bedoeling om schade toe te brengen of in ieder geval publiciteit te bereiken die niet ten faveur is van Facebook. Mm-hmm. Maar dus juridisch is dit, deze man is moeilijk bezig hoor. Kun je mij uitleggen wat voor schade dan precies? Want als iemand zichzelf Pietje of Jantje noemt, waarom zou er iemand dan schade door precies, lopen? Precies, moet je dan in de wet... Het is obvious dat hij dit doet met een reden. Ja. Jawel, maar hij wil denk ik wat aandacht. Maar wat voor schade? Aandacht in dit geval kan je vertalen naar publicitaire schade voor Facebook. Kijk, hij maakt zijn punt. Hij vindt... Het is niet zo dat de rechter gaat zeggen van... Hallo meneer, u mag maar doen. U mag zichzelf morgen Shell noemen, zou ik maar zeggen, ja? Zo werkt het niet. Maar hij hangt ervan af of hij dat alleen als persoon doet... of dat hij daar ook iets mee doet. En daar ben ik nou juist naar op zoek. Want ik heb dat nog niet gehoord, dat hij daar iets mee doet. Ja, maar hij heeft toch persberichten uit doen gaan en zo? Dit is toch een PR-campagne... Ja, maar goed, hij is in basis is hij al aangeklaagd voor iets, voor zijn likes. Hij heeft dus een soort like. Hij heeft een soort dienst gemaakt die ingaat tegen wat Facebook toestaat. Ja, ja. En hij vindt dat onzin, want het komt op allerlei fronten voor. Dus hij is het ermee eens dat ergens deep down in de regeltjes staat dat het niet mag. Maar omdat iedereen het toch doet of zo, vindt hij dat hij het ook mag. En om daar tegen in te gaan, heeft hij nu zijn om PR te doen en zo, heeft hij zijn naam gewijzigd in Mark Zuckerberg. En nu moeten officiële aanklachten van Facebook over deze issue, over die likes voor de pages, die moet dus nu officieel tegen Mark Zuckerberg worden aangeklaagd. Ja, ik vind het wel interessant, omdat er natuurlijk op de netwerken, op de systemen zelf, van Twitter, van Facebook, zijn er huisregels over wat mag en wat niet mag. Mm-hmm. En een van de dingen die niet mogen is impersonation. Je mag je niet voordoen op die netwerken als iemand anders. Nou, en blijkbaar, als ik Henk Pietersma heet en ik doe mezelf op Facebook voor als Mark Zuckerberg, dat mag niet. Alleen, ik mag wel mijn naam veranderen. En als ik dan in het echt wel Mark Zuckerberg heet... en dan niet de persoon Mark Zuckerberg ben die dan waarschijnlijk wordt bedoeld of zoals die dan waarschijnlijk wordt gezien of bekeken door mensen. Officieel heet ik dan wel zo. En als ik dan in mezelf op die manier uitgeef, ja, dan heb ik wel een streepje voor, zou ik maar zeggen. Dat is natuurlijk wel interessant. Nog los van wat zijn bedoelingen zijn. Je kan zeggen van ja, je noemt jezelf niet voor niets Mark Zuckerberg. Maar ja, goed, er zijn volgens mij zijn er geen regels over hoe je wel en niet mag heten. Er zijn wel wat uitzonderingen, geloof ik. In ieder geval in Nederland wel. Mm-hmm. Maar ik zie inderdaad, ik zie filosofisch geen verschil tussen de ene of de andere naam. En ja, het verschil moet je zelf waarmaken, zou ik maar zeggen. Ja, behalve dat je nu kan meeliften op... Het is ook een soort meeliften of zo in dit geval. Ja, maar ja, goed, gaan we dan met z'n duizenden zeggen van we willen allemaal Mark Zuckerberg heten, snap je? Ik bedoel, uiteindelijk brengt dat dan ook wel weer de waarde van de naam omlaag. Of ja, bedoel, dan kan je ook en dat geeft dan weer reden voor degene die de naam origineel had om daarover te klagen. Ja. Dat had zijn naam naar beneden. Ja. Dus zou dan Mark Zuckerberg of Facebook, of zouden we dan met z'n allen moeten zeggen van nou, ja, unieke namen, dat schiet ook niet op. Dat is net zoiets als een unieke geboortedatum wensen. Dus waar trek je dan de grens? Zeg je dan van nou, als er 100 Mark Zuckerbergs zijn, dan is het toch genoeg? Het lijkt me een interessante discussie, maar uiteindelijk is het gewoon een persoonsnaam, hè? Want het is geen merk. Het is wel een bekende persoon misschien, maar ik denk dat het een hele lastige discussie wordt. Nou, die begrippen lijken door elkaar te lopen. In bepaalde gevallen, bij bepaalde mensen, bij bepaalde bedrijven. Maar uiteindelijk moet je dan natuurlijk gewoon één regel trekken in een land of in een gebied. En zeggen van nou, zo gaan we het doen. Nou, dat lijkt me inderdaad heel moeilijk. Ja. Oké. Goed. Nou, we gaan zien waar dit op uitloopt. Want er zal nog wel meer PR uit voortvloeien. Ja, wat zagen we nog meer? Ik zag de dag, die was gisteren natuurlijk, de dag dat we allemaal ons domein moesten verhuizen van GoDaddy naar wat anders. 21.000 mensen hebben het, 21.000 domeinen zijn verhuisd. Er zijn 37.000 mensen die het hebben geprobeerd. Mm-hmm. Ja, de SOPA. De officiële lijst hebben ze nu officieel sinds, geloof vandaag, hebben ze GoDaddy aangegeven dat ze er tegen zijn. Ze hebben zich eerst van de lijst afgehaald en nu zijn ze officieel tegen. Dus ze zijn toch wel een beetje, de actie is toch wel enigszins geslaagd. Ik had eigenlijk niet zo'n hoge dunk van de actie. Want ik dacht, wie gaat er nou zijn domein verplaatsen? Maar 21.000 domeinen zijn weg. Bij GoDaddy. En ze hebben dus zelfs mensen gebeld. Of ze dat wilden heroverwegen enzovoort. Dus er is toch wel enige paniek denk ik bij GoDaddy uitgebroken aan de hand van deze actie. Misschien voor de rest dat grote namen in de industrie zeggen dat het allemaal niks is. Die SOPA. Waar gaat het heen? Als het aangenomen wordt, dan gaan Google, Facebook, Twitter. Iedereen die op dit moment tegen is, gaat een soort anti-ding beginnen. Is het politiek wel slim? Want ik bedoel, als Facebook, Google en Twitter gaan communiceren bovenaan hun pagina, dat je hier toch echt niet mee in moet stemmen, of dat je politieke figuur in Amerika moet gaan bellen. Zal het dan niet zo'n negatieve invloed voor partijen die voor SOPA zijn? Gaat hier de macht van het internet spelen? Wat is jullie idee erover? Ja, als ze tegen kunnen houden. Maar kijk, op zich is het natuurlijk een actie van een aantal Amerikaanse organisaties, studio's, om te zorgen dat hun copyrights beschermd worden. Mm-hmm. Alleen de implicaties van de manier waarop het beschreven is, geeft eigenlijk de Amerikaanse regering de macht om over de hele wereld allerlei websites te laten afsluiten. En dat... Ja, op dit moment is zoals het voorstel er ligt, gaat het veel en veel te ver. En ja. Ik denk dat je het voorstel als zodanig niet kunt tegenhouden. Er is gewoon te veel druk om iets te doen aan al de piracy. Maar wat al eerder is gebeurd, is dat het voorstel na hevige kritiek is afgezwakt. En als die kritiek aan blijft houden, zal er verder worden gesleuteld aan het voorstel. En hoe meer tegenwind ze krijgen, hoe groter de kans wordt dat uiteindelijk het voorstel een soort tandloze waakhond gaat worden. Het is een beetje moeilijk te voorspellen op dit moment. Ik denk dat het belangrijk is dat veel mensen aangeven dat ze met deze vergaande maatregelen het niet mee eens zijn. En hoe meer grote partijen als Facebook en andere online communities kunnen denk ik heel veel protesten oproepen. Dus dat is een goede zaak. Dat denk ik ook. Ik denk dat de macht van internet hier wel gaat spelen, omdat het natuurlijk ook zo'n issue is op zich. Maar ja, wie durft als eerste schaap over de dam te zeggen, ik ben dat tegen. Als Facebook dat doet. Facebook is natuurlijk een hele grote organisatie. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop bedrijven die via Facebook adverteren en dat soort dingen. Als Ja, maar ik bedoel, zeg, gaan zeggen van, hey. Sergey Brin van Google, die zegt de Online Privacy Act en de Protect IP Act would put us on a par with the most oppressive nations in the world. Dus dat is het idee wat hij heeft, zou ik maar zeggen, dat ze de meest oppressive nation in the world worden als ze deze act laten passeren. Dus ja, als Sergey Brin als co-founder van Google kan toch nodige druk uitoefenen op heel Google om te zorgen dat hier in ieder geval flinke druk vanuit Google in ieder geval komt. En als Google gaat waarschijnlijk Facebook ook wel. Denk ik. Nee, jongens, maar we praten hier over druk die wordt uitgeoefend door politieke partijen die ook gesteund moeten worden. Er is toch een sprake van volgend jaar verkiezingen. Je weet, in Amerika bedrijven betalen aan beide partijen veel geld om hun belangen veilig te stellen. Aan de andere kant hoort daar ook iets bij. Ga niet al te moeilijk dwars liggen. Wat is de politieke steun voor dit verhaal? Voordat echt Google en Facebook hier instappen en zich een partij gaan, dat lijkt me heel stug. Ze zijn namelijk zelf betrokken. Ze zijn eventueel kwetsbaar. Zeker YouTube en dat soort sites. Die kunnen door deze wet aangepakt kunnen worden. Dus dan zouden ze gauw het verwijt kunnen krijgen dat het een eigen belang is. Ja, want hoe moet ik dat zien? Als er één YouTube filmpje staat op de... Dan zou in theorie... Goed, maar dat... Goed, daar gaat het niet om. Wat gaat gebeuren is dat als er één lullig filmpje staat van WikiLeaks op een of andere nieuwssite in het buitenland, dan zegt de Amerikaanse regering, nou, we vonden die site toch al niks. Die draaien we maar even helemaal de nek om. Ja? Duidelijk. Ik zag dat in Nederland film downloaden en muziek downloaden gewoon legaal blijft. Dus voorlopig kunnen wij nog gewoon door. Ja, ik vraag me af waarom ze dat doen. Is dat een zwaktebod omdat ze zelf het niet voor elkaar kunnen krijgen om downloaders aan te pakken? Of, ik vind verbaas me erover na alle moeite die er dit jaar is gedaan door Brein en Puma Stemra. En dan opeens, ze waren heel ver met het verbieden van het downloaden in Nederland, wat inderdaad nog steeds legaal was. En nu opeens... Zegt de politiek toch weer van, nee. Volledige 360, wat heet het, 180 graden de andere kant op. Ik kan de reden, dat verbaast mij ook enigszins, maar ik vind het nog steeds terecht. Ik vind dat alles wat je kan downloaden en encrypten en decrypten, dat het gewoon moet kunnen vanuit je eigen huis. Ik ben erg voor dat je zelf alles uit elkaar mag sleutelen en doen. Reaver kraakt over het uit elkaar sleutelen van alles wat in je omgeving aanwezig is. We kunnen alle WPA met WPS uitgeruste wifi kastjes. WPS moet ik even uitleggen. Je hebt WPA, dat is de security key die eigenlijk iedereen vertrouwt op zijn wifi omgeving. Die ook eigenlijk moeilijk te kraken is. Er is echter ook WPS. Dat is de Wi-Fi Protect Setup. Die heb je misschien wel eens gezien. Dat is in ieder geval, staat er dan ook, behalve een key voor WPA key, staat er ook een pincode. Dat is dan een korte pincode die je ook kan gebruiken om je router in te stellen. Dat heet WPS. En in deze pincode zit een fout. Zal ik maar zeggen. Zit een vrij ernstige... Ja, is te kort, heb ik het gevoel. Ja, het is gewoon... Het is ook een tekens, noem dat maar kort. Nou, hij is vrij flauw. En er is dus nu een tool. Die kan binnen 4 tot 10 uur kan dat gekraakt worden. Hij heet Reaver. Hij is open source. Dus iedereen die zijn buurman, zijn netwerk wil benaderen, download Reaver. En over 10 uur kan je kijken wat die voor winter heeft. Ja, ik denk helemaal niet zo lang hoeft te wachten. Want precies, bij mij werd ook zo'n bakje afgeleverd. En daar wordt dat allemaal bijgeleverd. En in de standaardcode, die ik natuurlijk nooit veranderd heb, is gewoon heel simpel. Zal ik maar zeggen. Admin, ja? Admin. Ja. Nou, niet altijd met admin of 1, 2, 3 of wat dan ook. Maar echt buitengewoon simpel. Dus als ik hier in de buurt echt even mijn best zou gaan doen, dan zou ik gewoon behoorlijk wat kunnen kraken. En anders wat voornamen en zo. Ja, die speed touches die hebben allemaal een standaard SSID. Ja, dat is ondertussen weer, met de nieuwere is dat die fout ondertussen weer weggewerkt, toch? Maar met de oudere had je een omrekentoeltje. Precies. Nou, wat in ieder geval belangrijk is, hoe het ook zij, en of je nou een kop koffie gaat drinken bij de buurman en even zijn router op zijn kop houdt om te kijken welke code er aan de onderkant staat. En of het dan 4 uur of 10 uur is, weet je, of dat het 2 dagen is of 10 seconden, waar het om gaat, is dat de mensen moeten weten dat alles wat door de lucht gaat makkelijker te onderscheppen is dan alles waarvoor je fysiek toegang moet krijgen tot een switch of tot een datacenter of iets dergelijks. En je moet er dus rekening houden dat als je met dat soort communicatie inlaat, dat je sneller dan je gewend bent de spullen zult moeten vervangen. Je moet dus makkelijker kunnen omgaan, flexibeler kunnen omgaan met verandering. Omdat wat vandaag nog veilig is, morgen opeens een stuk minder veilig is. Mm-hmm. Maar we kunnen dus ook in dit geval de mensen die hier die niet geraakt willen worden nu door een buurman, die kunnen in ieder geval WPS uitzetten in hun router. Zet WPS uit. Er zijn natuurlijk ook nog heel veel routers die nog WPA 1 gebruiken en geen WPA 2. Mm-hmm. Of die TKIP gebruiken en geen AES. En uiteindelijk gaat het erom of je, hoe zou ik zeggen, er zijn 2 bewegingen. De ene beweging die wil het zo veilig mogelijk maken. Met zo moeilijk mogelijke encryptiesleutels en met zo ingewikkeld mogelijke lange algoritmes. En aan de andere kant heb je natuurlijk mensen die het zo eenvoudig mogelijk willen kunnen instellen, het liefst zonder kennis. Ja, en dan nog, hoe belangrijk is het? Dan kan iemand via jouw router het internet op. Nou, wat spannend. Ja. Ik bedoel, hij kan alleen op internet. Dat wil niet zeggen dat hij dan ook meteen jouw pc en al jouw persoonlijke gegevens... Weet ik niet wie heeft. Het wordt wel een stuk makkelijker. Het wordt dan wel makkelijker. Je kunt dan gaan kijken welke andere dingen op dat netwerk zijn. Je kunt in de meest extreme gevallen printopdrachten gaan zitten zoeken. Je kunt gaan kijken wat... Ja, je kunt toch wel wat. Ja. Ja, je hebt inderdaad toegang tot dat netwerk. Maar heel veel is natuurlijk standaard ook al afgeschermd. Zeker als dat een beetje moderne machine is. Als daar Windows 7 op draait. Nou, ik zou zeggen, al je audio en alles staat, als jij zegt ik ben particulier of hoe noem je dat, ik ben op Windows, ik ben in een home netwerk, dan zet je automatisch al je muziek en al je documenten en weet ik veel wat open, toch? Voor je lokale netwerk. Ik wou net zeggen, ik dacht dat je ging zeggen, alles staat standaard toch open, maar je zei iets anders. Ja. Mm-hmm. Nou ja, de mensen worden toch getriggerd om het open te zetten. Als je veel op het internet doet, dan moet je natuurlijk ook rekening houden dat alles wat je bijvoorbeeld mailt, hè, dat is natuurlijk ook, daar hoeft iemand niet voor op jouw netwerk de boel af te luisteren. Maar dat kan natuurlijk ook bij je ISP gebeuren. Of dat kan natuurlijk ook bij een van de andere 1000 tussenpunten gebeuren waar al je verkeer langs gaat. Goed, dus het is niet, we kunnen WPS gewoon aan laten staan in onze router. Ja. Nou ja, lees het boekje of laat je informeren door iemand die er verstand van heeft. Dat is sowieso geen slecht advies, denk ik. Kraken. Nog verder. Ja, kraken. Er is weer zijn bank gekraakt en alles op straat gegooid, hè? In de States. Het is, daarom heet het ook de States, hè? Het is niet normaal wat er allemaal op straat ligt nu. Het is, wat zijn het? 75.000 volledige namen, adres, mailadres. En er zijn ook creditcardgegevens. Ik weet niet hoeveel. Dat ben ik nu even kwijt, maar het staat ook ergens in zo'n artikel. Dat is echt niet normaal wat er is vrijgegeven. Dus ik weet niet hoe mensen daarmee omgaan, zou ik zeggen. Stel, je bent slachtoffer van zo'n actie. Dan 75.000 creditcardnummers. En mailadressen. En accountgegevens. MD5 hashgevens van passwords. Hoe... Als dat toch op straat ligt, hoe moet je daar dan als individu, als gewone burger mee omgaan? Je weet niet eens dat jouw gegevens ergens op straat liggen. Zit mijn naam ook tussen die 75.000? Hoe moet je het weten? Moet je elke 3 minuten al je accounts en al je wachtwoorden wijzigen in de nabije toekomst? Of waar komt er een... Ja. Moeten we toch maar Microsoft Paspoort gaan doen? Ja, of moet er een tool komen die automatisch je wachtwoorden overal omzet via het feit dat je 1 wachtwoord hebt wat dan... Nog maar gehackt hoeft te worden. Ja, wat... Ja, Daar hebben we het vorige week over gehad. Eigenlijk zijn wachtwoorden gewoon niet meer. Houden gewoon geen stand meer. Hmm. Iedereen weet dat als je een veilig wachtwoord wil hebben, dat het minimaal 38 tekens moet bevatten. En in minimaal 25 verschillende tekensets tekens moet hebben. En dat je het inderdaad toch wel tussen de 3 en 15 dagen moet wijzigen. Dusdanig dat het eigenlijk niet meer in je hoofd te bolwerken is. Mm-hmm. Maar wat Luc zegt, is dan wel een markt voor. Ik ken het tooltje nog niet, maar het zal er misschien al zijn. Een tooltje wat op alle accounts die je hebt, stel je hebt 70 accounts, gewoon één keer in de week alle 70 accounts wijzigt qua wachtwoord. Ja, maar goed, dan moet het toch weer een alternatieve sleutel zijn. Ja, of een ander wachtwoord. Ja, ik weet het niet. Ik heb ook een keertje ging ik contact maken met Facebook. En dan zei Facebook, hey, daar punt. Volgens mij heb jij ons net benaderd vanaf een ongewone plek. Dus doe ons voor de zekerheid eventjes vertellen dat jij het echt bent. En wat deden ze toen? Toen lieten ze foto's zien van vrienden van mij op Facebook. En toen zeiden ze, oh, wijs even aan wie is. Mm-hmm. En toen dacht ik, hey, dat is handig. Ja. Dat is een mooi systeem. Dat is een fantastisch systeem, ja. Want ik bedoel, je kunt wel wat mensen kennen, maar als je je eigen vrienden niet meer kent, dan heb je misschien een ander probleem. Maar dat vond ik eigenlijk wel heel slim. En er zijn ook veel meer van dat soort systemen. Dat je, ik heb begrepen dat ze in Windows 8 ook zoiets willen gaan doen met inloggen, ja. En daar zullen nog wel de roddels en de achterklap van op straat komen. Want het gaat natuurlijk ook wel mis, weet je. Als je experimenteert of als je op dat soort nieuwe dingen komt. Nee, je kan toch nu foto's zoeken op naam en zo. Ik bedoel, er zijn toch juist, daar hadden we het al laatst over, dat het veel te eng werd. Ja. Ja, en hoeveel foto's moet je hebben om het systeem ingewikkeld genoeg te maken. Dat kan op andere manieren. Hè? Kijk, er zijn natuurlijk ook al lang systemen waarbij je op een bepaalde manier klikt op foto's. Ik kan me ook voorstellen dat je er nog een tandje verder trekt en zegt van nou, als jij werkelijk Bart van Klaveren bent, dan weten we dat je een schuifpuzzeltje in ongeveer 10 minuten kunt oplossen. Of dat je het op een bepaalde manier doet. Hè? Dat je eigenlijk altijd dezelfde fout maakt. Of dat als je het is leuk als je 10 minuten nodig hebt om in te loggen. Ja, als je je wachtwoord niet kunt herinneren, je gaat de password resetten via de link en een e-mail, dan ben ik benieuwd hoe lang je dan bezig bent, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus dat er alternatieve manieren komen voor wachtwoorden. En ik denk ook dat het experimenteren ermee wel wat problemen met zich mee zal brengen, maar dat het uiteindelijk toch wel gewoon opgelost moet kunnen worden. Goed. Interessant. Laten we nog even in het eind van het jaar hebben over de toekomst, het verleden. Ik zal eerst even mijn voorspelling doen voor 2012. In Q2 krijgen we van Microsoft de Windows Phone Tango. En in Q4 krijgen we Apollo. Het is nu uitgelekt. Oké. Zag ik. En dus de telefoons staan op de roadmap van Microsoft. De smartphones. Ja, dat is de toekomst, Martin. Maar durf je ook terug te blikken op het verleden? Ja, we hadden het heel even over. Van wat is de. Peter had het voor de podcast al over. Is de tablet toch het vernieuwende ding van dit jaar geweest? Of kunnen we iets anders aanwijzen? Vernieuwend niet, maar het is inderdaad wel doorgebroken. Ik vond de Sony hacks, zal ik maar zeggen. En überhaupt alle security en hackers en troep wat dit jaar over ons heen gebalst is, ook best wel bijzonder. Want ik kan me niet herinneren dat het vorig jaar zo extreem was. Er is ook nu heel veel geld mee gemoeid, zal ik maar zeggen. Zoals Sony aan geld heeft verloren op die PS3 cracks en zo. Ongelooflijk. Ja, en dit soort dingen hebben natuurlijk ook wat we nu zien. Die 75.000 creditcards. En het is natuurlijk wel zo dat we niet dit jaar opeens een stuk onveiliger zijn geworden. Het is dit jaar veel meer naar buiten gekomen. Hoe onveilig we wel niet zijn. Ja, precies. Ja. Het is nooit anders geweest. Ja. Precies, gewone, het is nooit anders geweest. En dat is het enge eraan. De gewone man in het nieuws, die vindt het nu, die ziet ook de nieuwswaarde ervan in of zo. Het is ook meer de media die het eerder oppikt. Ik merk het zelf ook hoor, in mijn werk. Ik krijg daar steeds meer vragen over beveiliging. En mensen die vragen, kun je niet eens een keer langskomen om te kijken of alles wel goed ingesteld staat en of ik wel veilig ben. Dat heet awareness, ja. Ja, dat is het natuurlijk. Hey, wat gaat er met Apple gebeuren het komend jaar, mensen? Daar is behoorlijk wat kritiek op. En allerlei stukken wordt eigenlijk 2011 als het begin van de grote aanval op Apple gezien. Ik bedoel, Steve Jobs is dood. En goed, dat is allemaal mooi, heilig verklaard. Ik heb het gevoel dat... Ik heb wat interviews gehad. Ik dacht, Forbes stond Bill Gates op de voorpagina. Die ziet er oud uit. En die man is een beetje volgens mij teleurgesteld dat zijn grote concurrent nu tot held en martelaar van de cybertime is verklaard. Terwijl hij al zijn geld natuurlijk... Gates ooit de pijp aan Maarten heeft, dan zal dat voor hem ook gaan gebeuren. Want hij heeft natuurlijk inderdaad wel de laatste jaren heel erg veel voor het goede doel gedaan. Maar inderdaad, ja, maar ook minder in een bepaalde richting. En ondertussen zou je kunnen zeggen, loopt zijn tent een beetje naar de kloten. Ik bedoel, veel gebeurt er niet bij Microsoft. Ze zijn allemaal druk bezig om gaatjes te vullen. Dat wil zeggen, om te proberen toch in de mobiele wereld mee te gaan. Windows 8 is eigenlijk op voorhand een soort consumentending geworden. Windows 8 voelt als een soort met die kill switch dat je op afstand software uit je pad kan, dat Microsoft software uit mijn pad kan gaan halen, met die terugkeer naar een 1ID paspoort live ID achtig idee. Het klinkt als een mislukking. Ja, ik ben ook bang dat hele Windows 8 een beetje Vista deel 2 gaat worden voor Microsoft. Wacht even, hè. Kunnen jullie nog herinneren dat Apple net met de iPad kwam? Toen riepen wij toch niet dat het een mislukking was? Dat er werd geroepen dat het woord pad maandverband betekent en dat je er niet mee kon bellen en dat het toch geen gezicht was, een groot ding aan je oor en dat het allemaal onzin was. Zou het niet kunnen zijn dat al die azijnzeikers van toen nu dezelfde mensen zijn die zeggen van ja, dat Windows 8, die prutsers bij Microsoft. Ik roep het nu, toen riep ik het niet. Ik denk dat Windows 8 een heel mooi besturingssysteem is, met name voor de pads. Voor het maandverband. Maar niet zozeer voor de desktop en laptops of in een bedrijfsomgeving. Het is een heel mooi mobiel operating system. Maar nou, het gaat volgens mij niet groot worden op de thuiscomputers. Wat denken jullie dan van Skype? Ik heb pas een Windows Phone 7 toestel gekocht, een Nokia Lumia 800. Mm-hmm. En ik ben daarmee aan het kijken en ik zie dan welke apps er wel en welke er niet op zijn. Dat Albert Heijn er nog geen app op heeft, dat ABN AMRO er nog geen app op heeft. Die natuurlijk wel op Android en op iOS en op de BlackBerry iets hebben. Maar ik heb toch wel stiekem hoop dat Microsoft samen met Nokia dan weliswaar terugkomt op de mobiele markt. Ja, ik denk dat 2012 het jaar van Windows Phone 7 wordt, of Windows Phone 8 dan. Ja. En ik heb goede hoop voor Nokia en het Windows besturingssysteem op mobiele devices. Niet alleen bij Nokia. Er zijn natuurlijk ook een hoop andere fabrikanten die ermee aan de haal gaan. Uitgerekend jij, Bart. Nee, maar ik bedoel, uiteindelijk moeten we ook gewoon kopen wat er in de schappen ligt, snap je? We kunnen wel zeuren over dat het allemaal suboptimaal is en zo. Alleen, als je moet kiezen, als iedereen rare sprongen maakt en iedereen maakt dingen die maar zo zijn, dan heb je toch gewoon je huis vol staan met allemaal middelmatige spullen. Dan is het toch niet anders? Maar je had het over Skype. Ik had van een luisteraar de vraag van Iduna of Idona, whatever. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Nooit van gehoord. Is een applicatie voor op de iPhone. Daar, test het uit. Het is van Tiscali, een Skype iets. Tiscali, zei je dat, hè? Tiscali, Italia, okay. SPA. Ja, ik heb er een warm gevoel bij. Ja, maar het is wel interessant dat Tiscali met een applicatie komt à la Skype voor hun gebruikers. Dus dat betekent dat ze misschien dat gaan pushen naar hun gebruikers. Mm-hmm. Dat betekent dat we ook een Vodafone Skype gaan krijgen. Dus dat Skype, je hebt het over Skype, maar zou het kunnen zijn dat gaat verwateren? Omdat de techniek door iedereen dat we een KPN Skype krijgen en een Vodafone Skype en een Tiscali Skype is. Dus blijkbaar in de naam Indona. Ik denk dat het een beetje te lang geduurd heeft om maar weer op het VoIP terug te komen. Skype is natuurlijk ooit de applicatie geweest die met die technologie het VoIP-bellen populair maakt, of in ieder geval heel bekend. Ja, maar telefoons die meegeleverd worden met Spotify, gaan mensen opeens Spotify gebruiken. Mm-hmm. Dus als telefoons worden meegeleverd met Idona, dan gaan mensen Idona gebruiken. Ja, maar wat je dan eigenlijk ziet gebeuren, is wat ik al eerder over VoIP zei. Kijk, als het eigenlijk niet meer uitmaakt of het Microsoft Skype is, of Idona, of Tiscali Skype, of VoIP van een andere partij. Als de technologie en de functionaliteit ervan belangrijker is dan de naam die het draagt, ja, dan zijn we denk ik wel goed bezig. Toch? Mhm. Maar je zegt dus eigenlijk, ik weet het niet. Ik wil het wel testen, maar het is natuurlijk aan zich is het wel een goede ontwikkeling. Dat als iets door heel veel partijen wordt opgepakt, dan blijft er uiteindelijk wel een winnaar over, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Of een paar winnaars. Okay. Maar als je winnaar bent in de travel-industrie, word je nou door Google ingehaald. Google begint zelf de ranking van hun eigen travel systeem in Google bovenaan te zetten. Dus er zijn klachten ingediend. Krijgen we dat Facebook en Google allerlei diensten overnemen van de hele wereld? Dat we dus inderdaad, dat het eigenlijk de supermarkt van, ook Skype daar valt daar dan onder. Dus Skype wordt dan de supermarkt van VoIP. En Google en Facebook ook. Die gaan alles overnemen op allerlei fronten. Dus als je iets ontwikkelt en je hebt enig succes, dan maken we de grote boys het na. Nou ja, ik hoop het wel. Niet zozeer omdat ik hoop dat de wereld uiteindelijk gedomineerd wordt door Google en door Microsoft, voor zover het niet al het geval was. Maar het houdt natuurlijk ook de rest ook wel scherp. Mm-hmm. Ik zit nog steeds te wachten op de grote doorbraak van Google Voice in onder andere in Nederland. Omdat ik denk dat de telecombedrijven die er nu zijn zo verschrikkelijk slecht met hun klanten omgaan, dat er dus, zodra er de mogelijkheid bestaat om over te stappen, dat mensen dat dus gewoon doen. Al is het maar om die bedrijven dwars te zitten. Mm-hmm. Dus ik denk dat grote bedrijven ook een soort stok achter de deur, een soort aanjager kunnen zijn, of een soort extra prikkel voor kleinere bedrijven, om toch vooral de voorsprong die ze hebben in installbase, om die vast te houden en om gewoon beter te kijken naar wat ze aanbieden en wat ze doen. Okay. Dus wat mij betreft mogen die grote partijen lekker aan de gang gaan met al die dingen. Dat zet de rest er een beetje op scherp. En uiteindelijk is Google natuurlijk niet groot geworden met reisranking, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus het zijn gewoon noodzakelijke experimenten voor ze. En als ze iets vinden wat toevallig wel een beetje blijft zitten, ja, dan maken ze er iets anders van. Of ze richten er een apart bedrijf op, of ze kopen iets op of zo. Maar uiteindelijk gaat toch niet iedereen bij Google zijn reizen boeken. Nee. Er zijn altijd argumenten om bij je reisbureau om de hoek te gaan shoppen als dat nog bestaat. Goed, voor de rest 2012 gaat de Super Bowl, natuurlijk het tv-evenement in Amerika, gaat worden uitgezonden op internet. Dus, nou. Ongelooflijk, een doorbraak. Een doorbraak, zijn ze wakker geworden. Ja. Thunderbolt komt in april 2012 naar de PC's. De communicatietechniek die op... Je moet even uitleggen wat Thunderbolt is. Dat is dat hele snelle protocol wat weer verder veel sneller is dan FireWire. Ja, en dat door Apple eigenlijk op de MacBooks en zo gezet. April 2012. Ja, nu gaat Intel er ook mee beginnen. Ja. Het zou dus onze toekomstige connectieding kunnen zijn. We weten sowieso niet of het USB blijft. Ook dat zal allemaal veranderen. Maar blijkbaar is Thunderbolt vanaf april 2012 gewoon op onze PC's ook te vinden. En mogelijk stappen we allemaal daar naartoe over. Ik heb het op mijn MacBook Air. Mm-hmm. En ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Ja. En het wat is, voor devices gebruik jij? Zijn er al devices? Ik heb zo'n Thunderbolt display van Apple. Oké. Okay. Wat ik wel jammer vind is dat er dan toch weer een aparte voedingstekker naar mijn laptop moet. Dat er niet ook voeding doorheen kan. Dat zou het helemaal wel mooi maken. Maar het is, ja, er zit, toen ik die MacBook ging installeren en ik sloot hem aan op het Thunderbolt display en ik ging naar mijn netwerkinstellingen, toen zag ik opeens dat er een nieuwe netwerkkaart in mijn computer zat. Namelijk de beeldschermnetwerkkaart. Toen dacht ik, oh ja, Apple, ja. Dat is voor debielen die niet weten wat voor en achter is. Mm-hmm. Dus mijn beeldscherm heeft een netwerkkaart, een bekabelde netwerkaansluiting. En ja, mijn laptop ziet dat door de Thunderbolt-kabel die van mijn beeldscherm naar mijn laptop loopt. Dus dat zit erin. Er zit natuurlijk een HD-camera in, waarmee je kunt facetimen. Er gaat natuurlijk ook nog wat beeldinformatie naartoe. En de kleinste Thunderbolt-displays van Apple zijn 27 inch. Mm-hmm. Dus, en het is, ja, dat ziet er allemaal wel heel goed en heel mooi uit. Ja. Er zijn ook wat leuke filmpjes op YouTube over transfers van NAS-dingen over Thunderbolt. Maar het is wel, ik vind het een mooie interface. Want ik zeg, het is jammer dat er geen voeding, niet voldoende spanning doorheen gaat om mijn laptop op te laden. En zit dat niet in het protocol dat je weet? Of is dat gewoon 1.0 in implementatie? Ik heb het nog niet zo heel erg in de techniek verdiept. Dus eigenlijk meer in de functionaliteit. Mm-hmm. Dus ik weet het niet. Maar dit is dus wel een goede zaak dat we met onze PC's dat ook jouw schermpje kunnen aansturen. Ja, dat lijkt me wel. Ja, oh. Ja, maar dat de markt wat groter wordt. Het is wel een beetje, ik vind het wel gek dat die stekkers allemaal zo raar zijn. Kijk, die USB's, het nadeel van USB-stekkers is dat ik ze altijd verkeerd om erin steek. En dan pas daarna omdraai en daarna nog een keer. En dan na vier keer omdraaien. Dat klinkt wel bekend. Ik bedoel, had ze een andere vorm gegeven, HDMI is wat dat betreft alweer een stuk beter. Hoewel je altijd in de stekker en in de connector moet kijken om te zien hoe die om moet. De oude VGA-aansluitingen, daarvan zeg ik altijd, dat heb je misschien vroeger wel eens gehad. Dat je je beeldscherm aanzette en dat er dan één verticale streep zichtbaar was. En als je dat had, als je dat zag, dan had je de stekker toch andersom er ook in weten te drukken. Maar dat heb ik nog nooit voor elkaar gekregen. Nee? Oké. Dan heb ik waarschijnlijk al een lange geschiedenis van connectoren op zitten. Maar, ja, een heel sterke handen waarschijnlijk. Ja, nou goed. Ja, kijk maar eens naar zo'n VGA-ding. Je ziet dat er een smalle en een brede kant aan zit. Maar als je het echt, echt wil, dan krijg je een blok andersom in. Maar goed, dan krijg je dus een verticale streep op je CRT-beeldscherm. Ja, die Thunderbolt-stekker, die is een beetje rondachtig. Zoals je het verschil tussen mini- en micro-USB hebt, zal ik maar zeggen. Mhm. Dat zijn ook van die stekkers die je met wat geweld ook wel andersom erop krijgt. En die Thunderbolt, ja, ik heb het gevoel dat iedere keer als ik de stekker erin doe, dan denk ik van hoe lang zou het duren voordat die gesleten is. Dus ik vind het wel raar dat er met fysieke connectoren eigenlijk nog zo, toch nog wel zoveel aan de hand is. Ja, aan de andere kant zien we altijd al in de computerbranche dat het niet zo boeiend is. Want ze maken altijd gewoon een bepaald type connector en na 2 jaar, dan 2,5 jaar, veranderen we niks aan de techniek, maar maken we alleen de stekker anders. Ja, maar ik bedoel, dus, maak een rol. Maar dat stekker, kan dus, zie je toch ook mee? We kunnen toch over Thunderbolt over 2 jaar. Jongens, jullie weten toch wat we verdienen aan kabeltjes? Probeer nou eens, je koopt een flatscreen en er zit geen HDMI connector aan. Dan moet je weer voor 16,95 of 23,95 zo'n kabel connector omzetten te kopen. Dat is toch handel? Zijn. En ik snap ook dat die kabels stuk moeten gaan. Maar goed, het zijn ook fysieke dingen, dus dat komt goed uit. Maar als er nou kabels zijn en ze kunnen ook stuk, dus de vervangingsindustrie is alweer gered, dan kan je toch wel gewoon een stekker maken die geen links en geen rechts en geen boven en geen onder heeft. Gewoon die er altijd op kan doen. Met een magneetcontact is noods. Als het een Apple is. Dat je hem gewoon altijd alleen maar goed in kan doen. Mm-hmm. Ja. Ik had van de week ging ik een dame helpen met een presentatie. En ze had een laptop van de zaak. Met ook een dongel erbij. En ze doet de dongel in de laptop en ze zegt, hey, daar, kijk eventjes, hij werkt niet. Ik denk, wat gek, waarom ziet die laptop die dongel niet? Dus ik trek aan het USB-stekkertje. Wat blijkt nou? Heeft ze dus die USB-stekker in de Ethernet-poort van de computer van de laptop weten te krijgen? En het past perfect. Dat is best knap. Ja, ik heb dus in al die jaren dat ik het werk doe, heb ik dat nog nooit aan de hand gehad. Het is best heel logisch, want een Ethernet-poort is een netwerkpoort. En een USB-dongel van KPN is ook een netwerkapparaat. Alleen het werkt niet, maar het past wel. Moet het maar eens proberen. Probeer eens een USB-stekker in een netwerkpoort stoppen. Dat voelt, verticaal heb je wat ruimte, maar horizontaal voelt dat hartstikke goed. Nou, het is een interessant iets. Goeie. Kunnen we doen? De ondersteuning van mijn stekkerverhaal, ja. Goed. Laatste tip nog voor luisteraars. Er is een Windows Facebook Messenger uitgekomen. Alleen voor Windows 7. Maar goed, hij is officieel gereleased. Dus je kan nu chatten binnen Facebook vanaf je Windows 7 tablet. Via de officiële Facebook Messenger. Ja, fijn. Dus daarmee kunnen we lekker ons het nieuwe jaar in. En iedereen een goed nieuwjaar wensen. Ik doe dit in ieder geval voor jullie, luisteraars. Een gelukkig nieuwjaar. En ik hoop iedereen volgend jaar weer terug te zien. Te zien? Ja, ook van deze kant. De beste wensen. Ja, oké. Okay. Nou ja, tot volgend jaar dan. See you guys. Bye. Doei. En voorzichtig met vuurwerk. Bedankt, Peter. Oké. Doei.